Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства літоўскае». Кніга першая «Паўстанне і мацаванне дзяржавы на панямонні». Абодва этнасы, беларускі і літувіскі, унеслі свой клад у будову дзяржавы. На чале яе стаў князь балцкага паходжання, балты складалі значную частку насельніцтва. З другога боку, галоўнай апорай дзяржавы былі ўсходнеславянскія беларускія гарады. Пры стварэнні Вялікакняцтва Літоўскага выкарыстоўваліся мясцовыя ўзоры ўсходнеславянскай дзяржаўнасці, а старабеларуская мова стала афіцыйнай. Адсюль вынікае, што Вялікае княцтва Літоўскае з самага пачатку можна акрэсліць як біэтнічную дзяржаву з дамінаваннем ўсходнеславянскага элементу. Першая вайна маладой дзяржавы з Галіцка-Валынскім княствам закончылася мірнай дамовай, якую па даручэнні вялікага князя Міндаўга заключыў ягоны сын Войшалк у 1254 годзе. Летапісец паведаміў, што Войшалк аддаў валынскім князям, цытую, «Новогородок от Мендога и от себе Васлонім и Волковыяск и все городы». Праз апісанне умоваў гэтага пагаднення, а таксама на аснове іншых звестак летапісу, можна прааналізаваць палітычную сітуацыю на панямонні напярэдадні міру 1254 году. Пачатковая тэрыторыя дзяржавы складалася з наваградскай і гарадзенскай земляў разам з гарадамі Слонімам, Ваўкавыскам, Здзітавам і іншымі, а таксама часткі літоўскай зямлі, якая знаходзілася ў сярэднім цячэнні Вілі, падпарадкаванай непасрэдна Міндаўгу. Першы вялікі князь Міндаўг княжыў у Наваградку і непасрэдна валодаў сваёй часткай літоўскай зямлі. Ягоны сын Войшалк, як васал Міндаўга, кіраваў іншымі славянскімі гарадамі панямонні. Вынікі пяцігадовай вайны значна змянілі палітычны расклад на панямонні. Рамановічам не ўдалося зліквідаваць мясцовы дзяржаватворчы цэнтр, аднак свае ўплывы тут яны не толькі аднавілі, але і ўзмацнілі. Па мовах пагаднення сын Данілы Раман атрымаў валоданне Наваградак, Слонім, Ваўкавыск і іншыя землі на панямонні, акрэслены летапісцам як «все гарады». Сам Войшалк адышоў ад свецкага жыцця, прыняў манаскі сан і накіраваўся ў паломніцтва на святую гару Афон. Мірная дамова была замацаваная шлюбам другога сына Данілы Рамановича, Шварна, з дачкой Міндаўга, імя якой невядомае. спакон вякоў. На панямонні ўстанавілася складаная, але дастаткова тыповая для сярэднявечча сістэма феадальных адносінаў. Раман стаў ўладальнікам славянскай часткі панямоння, пад яго вяршэнствам знаходзіліся ўдзельныя князі славяне. Князі гэтыя па ўсёй верагоднасці паходзілі з мясцовых дынастый, здаўна звязаных з Валынню, потым адсунутых ад кіравання выніку балта-славянскага саюзу і цяпер вернутых на ранейшыя месцы. Летапіс называе разам з Глебам Ваўкавыскім, цесцем Рамана Даніловіча, яшчэ Ізяслава Свіслацкага. Міндаў захоўваў вяршэнства над усім верхнім панямоннем, у тым ліку над уладаннямі Рамана Даніловіча. Залежнасць Рамана ад ліцвінскага гаспадара мела хутчэй намінальны характар. Напрыклад, зімой 1254-55 гадоў Даніла, сабраўшыся ў паход на Яцвягаў, напрамую звязаўся з сынам, і той прыйшоў з наваградцамі і названымі вышэй князямі. Але праз паўгода ў падобнай сітуацыі Рамана і наваградцаў да Данілы прысылаў ужо Міндаўг. Поўнай інкарпарацыі панямоння ў склад Галіцка-Валынскай дзяржавы не адбылося, але можна казаць пра ўмацаванне тут валынскага ўплыву. У новастворанай, ці дакладней адноўленай палітычнай сістэме не знайшлося месца сыну Міндаўга Войшалку. Прыняўшы манаскі сан, Войшалк паводле тагачаснага светапогляду выключаўся з палітычнага жыцця і не мог быць прэтэндэнтам на князькую пасаду. Аднак гэты нестандартна арганізаваны адыход, як высветлілася, не перашкодзіў яму праз некалькі гадоў вярнуцца да актыўнай палітычнай дзейнасці, каб працягнуць справу бацькі. Мірныя адносіны Літвы з Галіцка-Валынскай дзяржавай працягваліся ад 1254 да 1258 году і былі парушаныя ўмяшаннем магутнай знешняй сілы менавіта татараў. Татарская дзяржава Залатая Арда свядома і разлікова разбурала сістэму знешняй палітыкі Галіцка-Валынскай дзяржавы, прымушаючы яе да ўдзелу ў ваенных паходах на суседзяў. Пачатковае значэнне слова «арда», дарэчы, гэта ханская вандроўная стаўка, як бы перасоўны цэнтр дзяржавы. На Русі адой называлі часцей усю татарскую дзяржаву, якой кіравалі нашчадкі старэйшага сына Чынгісхана Джучы. Па ўсходнеславянскіх крыніцах 13 стагоддзя для азначэння гэтай дзяржавы выкарыстоўваўся тэрмін «татары». Паняцце «Залатая арда» з'явілася толькі ў другой палове 16 стагоддзя, калі дзяржава ўжо не існавала. У 15 стагоддзі татарская дзяржава распалася на Вялікую Арду, якая лічылася галоўным спадкаемцам Залатой Арды, на Гайскую Арду, Крымская, Казанская і Астраханская княствы. Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. У 1258 годзе вялікае татарскае войска пад камандай Брундая нечакана з'явілася на Валыні і змусіла Даніла Рамановича да нападу на Літву. «Іду на Літву», «Оже Есімірін, пойди со мною», – сказав Брундай. Даніла не хотів гэтага походу, на початку хіліўся ад асабістага ўдзелу ў ім, паслаўшы замест сябе брата Васільку. Апасенні валынскіх князёў мелі сур'ёзныя падставы. У выніку татарскай ініцыятывы разбурыўся выгадны для іх палітычны расклад на панямонні. Даніла панёс асабістую страту. Яго сын Раман быў схоплены войшалкам пасля пачатку ваенных дзеянняў. І Васілька Раманавіч з войскам беспаспяхова шукаў пляменніка па ўсёй Літве. З таго часу пра Рамана Даніловіча болей не чутно, што наводзіць на сумныя думкі адносна ягонага лёсу. Татара-валынскі паход на панямонне вялікіх вынікаў не прынёс, а галіцка-валынскі ўплыў тут быў моцна аслаблены. На наступны 1259 год той жа татарын Бурундай змусіў Рамановичаў знішчыць умацаванні гарадоў амаль па ўсёй іхняй дзяржаве, што зрабіла гарады бездапаможнымі перад татарскай конніцай. Ад таго часу галіцка-валынскія войскі, калі і хадзілі на панямонне, то толькі ў таварыстве з татарамі. Напэўна, аслабленая галіцка-валынская дзяржава самастойныя паходы правесці ўжо не магла. Цікава, што новгарадскія летапісы паведамляюць пра два напады літоўцаў на ўсходнеславянскія землі ў тым жа 1258 годзе, калі адбыўся валынска-татарскі паход на Літву. Разам з палачанамі літоўцы хадзілі на Смаленск, а восенню таго ж году правілі напад на Таржок. Верагодна, гэта былі насельнікі непадуладнай міндаўгу паўночна-ўсходняй часткі Аўхштоты, якая не ўдзельнічала ў вайне з Валынню.